EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Ze is de bewindspersoon met waarschijnlijk het meest controversiële dossier. Natuur- en stikstofminister Christiane van der Wal. Ik stapte vanmiddag met haar op de fiets voor de interviewserie Tour de Thijs. We bespraken de vraag of 2030 heilig is voor haar, over hoeveel boeren interesse hebben in de uitkoopregeling en over de vraag of ze weer op de kandidaatlijst voor de VVD wil. Tour de Thijs. Mevrouw van der Wal, primeur in Tour de Thijs, een elektrische fiets. Ja, sorry. Nee, jij geeft niet. Hoezo? Nee, ik vind het heerlijk. Ik fiets best echt heel veel hier in de buurt. Ja. Naar mijn vader, mijn moeder, Hierde, Harderwijk. En ik vind het lekker. Dan gaat het lekker snel, efficiënt. Ja. Ja. Ja, want de vraag is altijd, komt die in plaats van de auto of in plaats van de gewone fiets? In plaats van de auto. Ja, dan mag het. Ja, dus ja. Ik merkte, wij woonden best buitenaf in Hierde. En dan merk je gewoon, als je even snel naar de stad moet. Ja. En ik denk, qua weer, dacht nou, dan pak ik de auto. Ja. En sinds ik deze fiets heb, pak ik echt, echt veel vaker de fiets. Ja. En ja. Is die opgevoerd? Nee. Dat mag natuurlijk niet. Nee. We beginnen de Tour de Thijs altijd met een paar dilemma's. Vindt u dat goed? Ja. Winkelen op zondag of een boswandeling op zondag? Beide. Allebei. U moet kiezen in dit programma. Op zondag kies ik dan vaak voor een boswandeling, omdat ik op zaterdag de winkels pak. Okay, ja, okay. Maar het is meer dat zondag bij ons echt is altijd een beetje een rommeldag, echt een gezinsdag. Ja. Maar ik kan met een even zo goed gevoel even naar de winkels. Ja. Kan allebei. Ja. BBB of GroenLinks? Ja, dat nee. Ik vind beide partijen goede ideeën hebben. En ik vind beide woordvoerders, Laura Bromet, maar ook Caroline van der Plas, vind ik alle twee echt goede Kamerleden, met wie ik graag het debat heb. Nee. Nou, dan noem ik twee clubs die een beetje bij uzelf horen. Klassiek liberaal of groen rechts? Klassiek liberaal, dat is een VVD-club. Ja, nee, zeker. En die zit wat meer aan de conservatieve flank. Ja. Maar wat ik nou zo mooi vind aan de VVD, is dat we in die zin een uniek... Ja, nee, maar de vraag is bij welke van die twee? Nou ja, afhankelijk van het onderwerp. Dus ik vind echt, als het gaat om migratie... En immigratie ben ik eigenlijk echt conservatief. En voel ik mij, denk ik bij klassiek liberaal vaak van, dat gaat de goede kant op. Maar ik vind groen-rechts wel ontzettend belangrijk dat we gaan voor een slimme groene economie. Ja, en die in balans is met de leefomgeving. U bent voor een goed klimaatbeleid, maar ook voor een streng migratiebeleid. Ja, en een warm en rechtvaardig verhaal op sociale zekerheid. Ja, ja. En er zijn weinig partijen die al die drie in één hebben. Ja, verenigen. Ja. Hamburger of vegaburger? Dan ga ik voor een vegaburger. Echt waar? Ja. Die zijn toch helemaal niet lekker? Nou, vind ik meevallen, maar ik... Je bent wel heel groen. Dat geeft niet. Ja, het is niet zo, ik ben geen vegetariër. Ik eet wel vis en vlees echt met mate. Ja. Maar ik probeer daar wel steeds bewuster in te leven. Ja. Vleermuizen of isolatie? Nou, de vleermuizen moeten we beschermen, maar we hebben ook een enorme verduurzamingsopgave. Daarom laat ik u kiezen. Dit laat precies zien dat sommige juridische uitspraken, en dat zie je ook in het stikstofdossier waar we willen verduurzamen, wat uiteindelijk veel minder stikstofuitstoot oplevert. Maar ja, omdat we die ruimte niet hebben, kunnen we niet vergunnen. Ja, dat is natuurlijk niet uit te leggen. En dat is hier natuurlijk ook heel ingewikkeld. Dus als we willen verduurzamen. Ja, ik ga wel voor die isolatie. Ja, ja. Ja. Laatste, het vorige VVD-verkiezingsprogramma of het regeerakkoord? Waar bent u meer van? Het vorige verkiezingsprogramma. Van de VVD. Alhoewel we nog wel echt weer een stapje verder mogen zetten. Komen we nog wel op terug. Maar, we zijn hier in Harderwijk bij het stadhuis. Ja. Dit is de bakenmat van uw politieke carrière, heb ik me laten vertellen. Ja, hier is het begonnen. Ja. Hier is het begonnen. Ja. Wat ja. is hier begonnen? Ik ben hier begonnen als bestuurslid van de VVD Harderwijk Hierde. U kwam uit Noord-Holland, geloof ik? Ja. Ja, kwam hier wonen? 2002. 2002. En, maar goed, we hebben vier kinderen, dus dat moest ook eerst allemaal nog even geregeld worden. Ja. Ja. En toen ben ik hier inderdaad in 2010 gemeenteraadslid geworden. En in 2014 wethouder. Ja. 4 jaar later wethouder en nog weer 5 jaar later gedeputeerde. Ja, in Gelderland. En nog weer 2 jaar later minister. Ja. Is dat een komeetachtige carrière of mag dat niet zeggen? Ja, in wat is het, 13 jaar tijd van het stadhuis van Harderwijk naar de Treffenzaal. Ja, dat is wel heel snel. Het voelt niet als snel of zo. Ik heb hier natuurlijk wel echt heel veel nuttige meters gemaakt. Ja. En ook in de provincie. En ik ben wel heel blij. Ik heb daar eigenlijk dagelijks plezier van. Dat ik zowel de lokale politiek heel goed begrijp als ook de provinciale politiek. En nu dan in Den Haag. En dat is wel echt heel fijn dat ik die ervaring heb. Waarom gingen we de politiek in? Wat drijft u? Omdat ik hier heel veel vond. In Harderwijk en Hierden. U vond dingen? Ja. Last van meningen? Ja. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je gaan roepen, het moet anders. Maar je kunt ook denken, van, ja, maar dan moet ik gewoon zelf een steentje bijdragen. Maar wat vond u zoal? Koopzondag. Ah, dat is uw raison d'être. Nou, ik vond het echt. Ik was echt. Wel meer dingen. Ik vond echt dat Harderwijk veel beter op de kaart moest worden gezet. U kwam uit Kaskum, daar was al een koopzondag? Nou, daar was het redelijk normaal dat je op zondag naar de supermarkt ging. En toen kwam u hier? En toen was er helemaal niks. Maar ik vond het echt niet meer van deze tijd. En wat ik heel. U heeft christelijke wortels, als ik het goed heb. Ja, zeker. Waar bestaan die uit? Ik ben echt vrijzinnig hervormd opgevoed. Okay. Dus echt uit de kerk van Tom Leumentaal, Huub Oosterhuis. Okay. Dus echt heel vrijzinnig. En de zondag was thuis niet een aparte dag, of wel? Zeker. Ik ging iedere week naar de kerk. Okay. Speelde cello. Er was een liturgiekoor. Ja, het was een liturgiekoor wat echt hele mooie liederen zong. En mijn moeder zong daarin. En dat begeleidde ik op de cello. Ja. En daarna ging ik naar Snackbar de Toren om te werken. Of ik ging met mijn ouders leuke dingen doen. Ja, zeker. Ja, of ik ging met mijn ouders leuke dingen doen. Want mijn moeder altijd zei, zondag is een dag om te vieren. En samen met het gezin bij elkaar te zijn. En daar gewoon een hele mooie dag van te maken. Ja. Maar waar het mij om ging is met respect voor het geloof. Want ik vind op zondagochtend is hier gewoon de kerkgang. Ja. Dus dan moet je niet tussen winkelend publiek lopen. Maar laat nou aan die ondernemers om zelf te bepalen of ze die winkel opengooien. Ja, dat heeft u hier gerealiseerd. Toen u wethouder was, is dat geregeld hier, hè? Ja, toen hebben we daar campagne opgevoerd. En samen met Harderwijk Anders, andere partijen, hebben we ons daar echt hard voor gemaakt. En het is gewoon ontzettend belangrijk voor zo'n stad als Harderwijk. En wat ik echt vond, is die stad kan veel beter op de kaart worden gezet. Niemand kende Harderwijk, alleen van Dolfinarium. Ja, dat was beroemd. En daar heb ik echt wel heel erg mijn best voor gedaan om Harderwijk ook als Hansestad neer te zetten. Het is een ontzettende mooie historische stad. Heeft u Harderwijk echt op de kaart gezet? Nee, ik heb er gewoon mijn steentje aan bijgedragen. Ik heb wel echt geprobeerd. Ik heb het op een gegeven moment gezegd, jongens, Harderwijk wordt het Saint-Tropez van de Veluwe. Maar het is ook zo. We hebben een prachtige boulevard, een mooi stadstrand. Ja. Bent u nog kerkganger? Nee. Noemt u zichzelf gelovig? Nou, steeds minder. Ja, mijn man komt ook uit een heel christelijk nest. Echt traditioneel hier van de Veluwe. Okay. En dus we hebben het er veel over. Doen we misschien wel op een later moment nog een keer. Ander programma eventueel. Ander programma, Van hier naar de Treffenzaal. Snelle carrière, zeiden we al. Maar dan zit je daar anderhalf jaar en dan valt het kabinet. Ja. Dacht u toen niet, waar ben ik aan begonnen? Het was vooral gewoon een echt oprecht een kater. Ik ben niet snel chagrijnig. Maar hier was ik echt chagrijnig van. Ja? Ja, tuurlijk. Dit wil je. En op wie dan? Gewoon op ons, met elkaar. Dat het ons niet is gelukt om op dat dossier er samen uit te komen. Het ging over migratie, hè? De val van het kabinet. En er wordt wel gezegd, de VVD heeft die bewust op aangestuurd. Ja, dat is gewoon niet waar. Nee? Nee. Bent u heel stellig in? Ja. Mark Rutte heeft ook een commitment gegeven aan de leden. En voor de VVD is dit dus heel belangrijk. Ja. En, maar ik sprak vorige week mevrouw Bikker, die zei er lag echt een substantieel pakket migratiemaatregelen om de migratie terug te dringen. Eén element waar we het niet over eens zijn, dat is die gezinshereniging en de nareizigers. Precies dat punt is voor de VVD heel belangrijk en waarvoor andere partijen, andere punten heel belangrijk zijn. Maar waarom is dat voor jullie zo belangrijk? Als er daarnaast een heel pakket ligt met serieuze maatregelen? Omdat die gezinshereniging er ook voor zorgt, dat is natuurlijk niet zo. Kijk, het wordt ook een beetje als hard weggezet. Maar want de oorlogskinderen, die moeten in de oorlog blijven. Maar zo is het niet. Gezinshereniging is okay. Als hier een vluchteling is, en tuurlijk verenig je gezin. Dat zou ik vanuit menselijk oogpunt ook echt bizar vinden als dat niet kan. Maar het gaat er natuurlijk om dat vervolgens de broer en zus ook kunnen komen. En die hebben ook weer kinderen. En daar de tante van kan ook weer komen. En, dat is wel begrensd. Het is niet zo dat iedereen voortdurend mag komen. Nee, maar dan zit de discussie waar zit de grens. En ook dit was voor de VVD een belangrijk punt. En, Je heeft intern gezegd, jongens, doe nou niet, want dan gaat het mis met die stikstof. Als jullie het nu hierop laten klappen, dan kom ik in grote problemen. Nou ja, daarom is het zo belangrijk dat we nu het niet stil laten vallen. Ja. En echt doorgaan met alles wat wel kan. En ik zet er natuurlijk echt op in om die piekbelasters aanpak. Dat loopt eigenlijk goed. als het gaat om de opkoopregelingen. Maar het is meer, hè? Het gaat ook om innovatie en omschakelen. Ja. Naar een ander bedrijfsmodel, verduurzamen. Die regelingen wil ik natuurlijk ook nog ernaast zetten. Ja, die zijn er nog niet. Die zijn nog niet openbaar. Nee. Dus die wil ik er echt naast zetten. U wilt echt door en dat kan even niet. Althans, we moeten even wachten tot de Kamer daar een besluit overgenomen heeft. Exact. Ja. Maar dit is wel mijn inzet. En dat geldt natuurlijk ook voor de provincies. En al die gebiedsprocessen, ja, als we stilvallen, zou echt jammer zijn. Want opstarten kost ook weer tijd. Provincies, vandaag werd bekend dat die 58 miljard van u wilden. Ja. Wat dacht u? Nou, dit weet ik al een tijdje. Oh, wist het al. Want ze druppelen één voor één binnen. En ik zit natuurlijk met een rekenmachientje ernaast. Omdat steeds... er zijn gewoon provincie vragen 10 miljard. Ja, dat is bijna de helft van het fonds. Ja, want het fonds is 24,3. Ja. Dus ze hebben met z'n allen 58 gevraagd. Ja. Hoe dan? Ja. En, dus nee, dat gaat niet. Dus ik doe twee keer per jaar een ronde langs alle provincies. En dan ben ik in gesprek met... omdat iedere provincie anders is. En een andere aanpak heeft. Zeeland heeft veel minder intensieve veehouderij, maar veel meer industrie. Ja. Nou, Gelderland met de Gelderse Vallei is ook weer een heel apart verhaal. Maar zegt u dan ook, jongens, dat is wel nodig, dat is niet nodig? Kunt u dat vanuit uw expertise zien? Nee. Dus wat we nu hebben, alle provincies moesten voor 1 juli een versie 1.0 voor die gebiedsprogramma's inleveren. Dat hebben ze allemaal gedaan. Alleen, nu moeten we gaan fine-tunen. En dat is op doelbereik. Ga je echt de doelen halen? Neemt iedereen de juiste maatregelen? U gaat die pakketten nu goed bestuderen? Nou, niet ik. Dat laten we extern toetsen. Oh. Door ingehuurde dure mensen? Nou, dat valt wel mee. We hebben natuurlijk die natuurdoelanalyses vanuit de Ecologische Autoriteit. Dat is gewoon de commissie MER, die daar een aparte tak voor heeft opgericht. Milieueffectrapportage. Ja, en die toetsen, dat is de basis. En ook om te zien van, wat is nodig in welk gebied. Ja. En die gaat uiteindelijk u adviseren en op grond daarvan neemt u besluiten? Ja, en wat ik nu de komende maanden ga doen met de provincies is terug naar het realisme. En uiteindelijk, ja... Althans, dat gaat u proberen uit te leggen. Ja, kijk, er is een fonds van 24,3 miljard. Je hebt natuurlijk de fondsstructuur. Dat is echt de wet, maar dat staat los van het bedrag. En we hebben een bedrag van 24,3 miljard. Ja. Ik hoop dat dat bedrag blijft staan. Ja, dan moet je maar afwachten bij de nieuwe formatie natuurlijk. Maar dat zou wel mijn inzet zijn. Ja. Maar daarvan is het natuurlijk niet zo dat 24,3 miljard bestemd is voor de provincies. Nee. Ook dat nog niet eens? Nee, hoeveel is er bestemd voor de provincies? Nou, dat kun je niet. Want het is ook niet zo dat we van maandag op dinsdag volgend jaar al het geld overmaken. Dat is natuurlijk ook gefaseerd. Ja. Maar hoeveel ongeveer van die 24? Nou, als ik nu zou kijken, we hebben een soort indicatieve verdeling gemaakt. Ja. Een paar maanden geleden als leidraad voor de provincies. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Maar, maar welk bedrag komt daaruit? Nou, dan zit je echt ergens tussen rond de 10 miljard. In totaal? Die 58? In deze fase. Moet terug naar 10? Ja, in deze fase wel. Okay. Ja. Nou, dus dat wordt een boeiende ronde langs de provincies. Leuk. Maar ik denk dat ze dat zelf ook snappen. Het is natuurlijk niet zo dat alleen het fonds de middelen geeft. Hè? Er zijn natuurlijk ook nog andere middelen. En, nou ja, dat kunnen Europese middelen zijn, maar dat kan ook de provincie zelf zijn. Die kunnen zelf ook wat betalen. Ja, het is natuurlijk niet alleen het fonds. En die puzzel moeten we nu gewoon gaan leggen. En er was er vandaag nog, we worden bijna overreden door een bibliotheekauto. De bibliotheek is altijd een heel vriendelijk bedrijf, vind ik. Die gaat toch niet tegen ons aanrijden nu? Nee, ik denk dat ze even keren. Oh, dat zou kunnen. Nou, hier is wel de bibliotheek. Ik ga mijn fiets aan de kant zetten. Wacht even. Want er was er vandaag ook nog het nieuws dat de Vereniging van Duurzame Ondernemers zei... Ja, alle stikstofruimte die vrijkomt, die gaat dan straks eerst naar de pasmelders, de boeren die nog geen vergunning hebben, en naar de bouwen van huizen en wegen en zo. Maar duurzame projecten blijven daardoor liggen. Nou, ik ben echt bezig met Rob Jetten om te kijken hoe gaan we er nou mee om. Die gesprekken voeren we ook in Brussel. Maar dat is natuurlijk heel wrang. Er is bijvoorbeeld een fabriek die wil verduurzamen. Ja. Maakt niet uit wie. En we kunnen niet vergunnen vanwege een tekort aan stikstofruimte. Terwijl het eindresultaat van die verduurzaming veel minder stikstof uitstoot. En beter voor het klimaat. Exact. Dus hoe gaan we dat nou forceren? Die gesprekken zijn we echt aan het voeren. Alleen voor de piekbelastersaanpak, daarvan heeft het kabinet gezegd, prioritair echt naar de pasmelders. En deze mensen, dit zijn er meer dan 2000. Ja, die moeten gewoon snel geholpen worden. Die moeten echt snel geholpen worden. Dus, maar wat is dan uw boodschap tegen die Vereniging van Duurzame Ondernemers? Ook daar zijn we aan het kijken. Hoe we zo efficiënt mogelijk en zo snel mogelijk stikstofruimte kunnen realiseren. Maar het is natuurlijk wel continu schipperen tussen aan de ene kant ontzettend veel weerstand op de aanpak. Ja. Het gaat allemaal niet snel. Het is te veel. We vragen te veel van de boeren. Het is ook zo. We vragen ontzettend veel van boeren. Maar ook van de industrie en de bedrijven en ook van mobiliteit. Ja, en tegelijkertijd willen we heel veel snelheid hebben. Juist om pasmelders te kunnen legaliseren. Ja. Juist om ruimte te hebben voor maar zegt u dan tegen ze, ik werk, zegt u dan tegen ze, ik werk eraan? Of zegt u van, ja, het wordt wel een lastig verhaal? Beide. Het allerbelangrijkste vind ik, dat heb ik vanaf dag 1 gedaan, is realisme en gewoon eerlijk zijn. En ik kan hele mooie bergen, gouden bergen beloven. Maar wat is dan eerlijk in dit geval? Nou, dat het echt ingewikkeld is om heel snel die ruimte te creëren. Wetende dat je ook nog in juridische, je zult eerst via de natuur moeten. Ja. Dus voordat we echt ruimte kunnen inzetten, ja, dan moeten we keihard verwerken. Dan is het cruciaal dat die piekbelasters aanpakken werkt. Ja. Dat die gebiedsprocessen lopen. Dat we ook echt een keer stikstof gaan reduceren. We moeten nog even geduld hebben, die duurzame ondernemers. Nee, maar tegelijkertijd, we doen er alles aan om in Brussel het gesprek te voeren. Van help ons nou, want het kan toch niet waar zijn dat je op grond van Brussel stikstof... Brussel meer ruimte gaat geven, daar hoopt u op. Ja, die gesprekken voeren wij. Daar zitten Rob Jette en ik echt op in. Ja. Juist omdat dit vergunnen uiteindelijk wel bijdraagt aan stikstofreductie. Precies. Is er natuur in de buurt hier? Jazeker. Zullen we erheen fietsen? We wonen aan de poort van de Veluwe. Ja. Dan gaan we erheen. Leuk, ja. En u moet natuurlijk nu nadenken over of u door wilt in de politiek. Oh, dat heb ik al gedaan. Ja, wilt u op de lijst? Ja, zeker. Ik heb afgelopen donderdag mijn sollicitatiegesprek gehad. En hoe ging het? Mijn tweede gesprek. Nou, ik heb mijn best gedaan natuurlijk. En meer kun je niet doen. Nou, oké, dus u wilt op de lijst en een beetje hoog staan als het kan, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ja, ik ga natuurlijk voor een mooie plek. De vorige keer had de VVD bij de eerste 5 4 vrouwen. Ja, goed hè. Aan vrouwen geen gebrek bij de VVD. Daar ben ik heel blij mee. Oké, u wilt gewoon ook Kamerlid worden als het zover komt? Ja, zeker. En ik heb... Want dat heeft u nog niet gedaan. Wethouder, raadslid, gedeputeerde, minister, maar Kamerlid nog niet. Kamerlid nog niet. Dus nou, moesten we dat ook maar eens doen. Nee, maar echt wel met mijn vol overgave mijn kandidaat gesteld. Nou, ik vind het ook ontzettend belangrijk... dat er ook mensen uit het kabinet zijn die... Op de lijst gaan staan, zodat er ook een beetje verantwoording afgelegd kan worden. Nou ja, en we moeten gewoon ook strijden voor iedere stem. Ja. En daar heb ik ook heel veel zin in. En wilt u ook weer minister worden of zegt u van, dat weet ik nog helemaal niet? Ik ben echt altijd extreem van stap voor stap. Ja, snap ik. Dus het is nu eerst aan de kiezers. En dan is het kijken of de VVD... Wat is dit trouwens? Dit is een fietsbrug. Oh, wat mooi. Die is heel mooi. En die is behoorlijk... Stijl. Maar u heeft een elektrische fiets. Yo, ik trap er zo op. Dus ik ga hijgen en u kunt rustig door. Ik kan rustig door, ja. Nee, ik haal het ook wel, geloof ik. Een leuke brug, hoor. Ja. Van hout is die. Ja, maar u zegt, ik ben van stap voor stap. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat u uw klus wilt afmaken, of niet? Of ik hem nou afmaak of niet. Het belangrijkste is dat het wordt afgemaakt. En dat we inderdaad naar een situatie gaan dat we... de economie en de ecologie meer in balans hebben. Dan gaat het echt niet alleen om stikstof. Dan gaat het om gezonde lucht die we inademen. Dan gaat het om... de natuur, dan gaat het om onze waterkwaliteit. Had u dat allemaal al voordat u minister werd? Of is dat echt de ontdekking van de afgelopen twee jaar? Nee, dat heb ik echt al heel lang gehad. Ik ben ook wethouder duurzaamheid geweest. Maar als u dat zo belangrijk vindt, waarom zit u dan bij de VVD? Omdat de VVD dat ook belangrijk vindt. Nou, ja, de laatste tijd een beetje, maar nog niet zo lang hoor. Nou, de VVD is echt mijn partij. Beetje je familie. Wat ik heel fijn vind aan de VVD is, er worden zelden messen in ruggen gezet. Er zijn wel fases in de geschiedenis geweest dat het is gebeurd. Maar sinds ik in ieder geval doe niet. Nee, maar Rutte heeft ooit geprobeerd met groen rechts groot te worden. Dat heeft gefaald. Dat kon nog een kracht winnen. Maar ik vind met, ook hier, ja, het is wel echt mijn partij. Maar als je vindt dat het groener echt... moet, dan moet je je daarvoor inzetten. En ik denk met het vorige verkiezingsprogramma, met het nieuwe verhaal, wat onder leiding van Klaas Dijkhoff is geschreven. Ja. En waar ik als toen nog partijvoorzitter ook echt wel voorstander van was. Oké. Het is wel echt... U zegt, toen is er echt een wissel omgezet richting een klimaatvriendelijker, natuurvriendelijker partij. Nou, in die zin dat we veel meer besef hebben dat liberalisme... Het gaat niet om de maatregelen alleen die je neemt. Het moet ook gaan over de uitkomst van die maatregelen. En dat... Dat is logisch, toch? Ja, maar als je vanuit die bril kijkt, kom je wel tot andere oplossingen. En ja, het belang van natuur en een leefomgeving voor gewoon de mensen die in Nederland wonen. Ja. Het gaat om schone lucht, schoon drinkwater. Ja, dat is echt niet, dat is echt geen vies woord in de VVD. Nee, maar dat is wel... Wat er natuurlijk om gaat is, hoe realiseer je dat? En, dat besef is wel later op gang gekomen dan bij sommige andere partijen. Dat kunnen we toch eerlijk zeggen? Nou ja, beter later nooit. Maar dat deelt u wel met mij. Nou ja, later. Ik denk dat het ook vooral gaat om de manier waarop. En waar de VVD natuurlijk altijd heel wars van is, en ik zelf ook, is dat dat enorme opleggen. En laten we nou proberen... Ja, maar ja, het moet wel onderhand. Ja, maar ik zie ook, en ik ben daar heel hoopvol over... ik zie ook, als je gewoon van onderop kijkt en je laat het gebeuren... hoeveel mensen zijn nu bezig met verduurzamen? Ja, best veel. Ja. Dat is echt heel veel. Maar ja, over opleggen gesproken, dan moet ik toch even aan uw kaartje denken. Het kaartje van Van der Wal. Ja, maar dat was niet opleggen. Kijk, dat kaartje heeft natuurlijk... Met alle stikstof... uitstoten ja, zo. Dit is natuurlijk een enorme balans. Dus kijk, we hebben toen 10 juni. Sorry, vorig jaar hebben we het over. Vorig jaar ja, het nationaal 10 programma. Juni 2022. Ja, nationaal programma Landelijk Gebied gepresenteerd. Ja, daarvan wisten we natuurlijk, dit wordt een enorme heftige boodschap. Ja. Omdat je voor het eerst inzichtelijk gaat maken wat er in welk gebied moet gebeuren. Ja. Nou, dat dat per gebied anders zou zijn, wisten we al. Dat had Johan Remkes ook al geschreven in zijn rapporten. Ja. Maar dat ga je voor het eerst inzichtelijk maken. En dat dat heftig aankomt, ja, dat had ik natuurlijk echt verwacht. Maar ook in deze mate? Ja, dat kaartje was... Het stomme is, het kaartje was toen de boerenprotesten begonnen helemaal niet het ding. Oh, dat kaartje herinner ik me anders. Ja, maar als je verdiept in de tijdlijn... zijn de protesten pas echt hevig geworden op het moment dat de Tweede Kamer ermee instemde. Met het kaartje? Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Waar het kaartje onderdeel van was? Ja, die stond daar in dat stuk. Maar en wat je zag, afstand genomen van het kaartje, of niet? Het kaartje zelf hebben we afstand van genomen. Ja. Toen LTO aangaf bij Remke, dat was pas in augustus. Ja, dat was een paar maanden later. Dat kaartje moet van tafel. En toen pas werd dat kaartje een ding. Ja. Waar het mis is gegaan, is dat heel veel ondernemers... en dat hebben wij dus onvoldoende goed uitgelegd. En ik kon 10 keer zeggen, het was een houtskoolschets. Het is indicatief, ja. Het is nog niet in beton. Iedereen nam het serieus. We gaan een jaar samen eraan werken. Ja. Zagen mensen als een soort Google Maps. Hier loopt de lijn, precies. Ik moet zoveel... Ja. En ook nog eens, ik moet zoveel reduceren. Ja, maar dat was het niet. Het was voor dat gebied de totaal. Maar u moet er afstand van nemen. U moet het niet gaan verdedigen. Nee. Er begint het gedoe weer overnieuw. Ik heb er afstand van genomen. En dat is... Dus het kaartje ligt al niet meer op tafel. Waar zijn we? Bij een waterwingebied. Waterwingebied van Harderwijk. En we horen schieten. Ja, militairen. Ze hebben weer munitie en terecht. Want, ze hoeven geen pang-pang meer te zeggen. Ja, hier heb ik echt nooit last van. Want dit is denk ik altijd, ja, dit is echt voor onze eigen vrede en veiligheid. Is het gewoon nodig dat er ook geoefend wordt. En daar wordt de Veluwe ook voor gebruikt. Ja. Oké. Bent u een natuurmens? Ja. Kunt u hier laten zien dat we te veel stikstof hebben in Nederland? Of overvraag ik u dan? Zeker. Wat je ziet is dat er door heel veel struiken bramen groeien. En zo meteen richting het... Ja, heerlijk. Die zijn bramen. Ja, en als we richting het Beekhuizer Zand zo fietsen... dan zie je echt dat hele zand vermost. En daar zie je echt dat pijpenstrootje... wat ook bijvoorbeeld over de heide die hier ook is... die echt prachtig is. Pijpenstrootje? Pijpenstrootje is een gras. Kijk, het probleem met stikstof is... we stoten veel te veel uit. Ja. En dat kunnen we leuk vinden of niet... maar we moeten echt minder stikstof uitstoten... om onze natuur te redden. En dat moet ook in juridische zin, omdat de rechter gewoon uitspraak heeft gedaan. En het punt met stikstof is, het stapelt op en de bodem verzuurt enorm. Ja. Nou zijn er plantjes die daar heel goed op gaan. Zoals dat pijpenstrootje, dat is een soort gras. Of bepaalde mossen of hier die bramen, brandnetels. En dan zou je kunnen zeggen, nou dat is ook groen, dat is ook natuur. Maar het punt en bramen is, zijn lekker. Bramen zijn lekker, alleen het punt is, dan hebben we alleen nog maar dat. Want de meeste soorten gaan er niet zo goed op. Dat en overwoekert de rest. Dit overwoekert echt de rest. En wat je dan krijgt is een soort mono-natuur. Met nog enkele soorten. Hmm. Ja, en dat heeft gewoon heel veel negatieve effecten voor biodiversiteit. En daarmee ook onze voedselproductie, waar je gewoon bloemetjes en bijtjes voor nodig hebt. We zitten in een stikstoffuik, zeggen sommige mensen. Heeft u het boek gelezen? Deels. Ja. Niet helemaal? Niet helemaal. Het gaat echt over uw beleidsterrein. Ik zou het weten. Ja, maar ik ken de argumentatielijnen. Maar het is, ik snap ontzettend goed, en dat is ook wel de sfeer uit het boek, dat je soms denkt, waar zijn we mee bezig? Ja, 1 vogelpoepje en je hebt al te veel stikstof. Ja, en 0,07. Ja, of dat was bij dat festival vorig jaar, of die voorstelling van het Pauperparadijs. Gaat er een wielerronde, gaat er niet door. Gaat er niet door. En alleen maar vanwege stikstof. Echt bizar. En nou ja, dat heb ik zelf ook heel vaak. Hoe leg ik dit nou weer uit? Maar ja, het feit is dat we zo extreem veel uitstoten... dat de rechter heeft daar natuurlijk gewoon uitspraken over gedaan. Maar dat zijn toch wel extreme uitspraken ook? Nee, want we stoten wel echt te veel. Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, als je iets bouwt, dat is maar een heel klein beetje stikstof uitstoot. Ja, maar al die kleine beetjes bij elkaar, en dat is natuurlijk het probleem. Als u rechter was, had u die uitspraak ook gedaan? Nou, we hebben als land, en daar moeten we wel eerlijk in zijn... Dat ben ik met u eens. Hebben wij decennia lang onze ogen gesloten voor iets waar we... Maar dit is wel een hele radicale reactie daarop. Ja, maar ik denk wel nodig. Oké, u verdedigt die uitspraak van de rechter. Nou ja, dit, los van het feit dat we een trios politica hebben, dat we dat, nee, we dat daarom hebben. Vraag ik als u rechter was geweest. Ja, dat ben ik niet. Maar dit is de uitspraak die we hebben. En daar moeten we het mee doen. Los daarvan, de natuur is wel iets wat we echt moeten beschermen. Alleen niet, en dat is wel mijn blik, en ik hoop dat we daaruit kunnen komen, dat we nu de natuur zo zien als daar hebben we last van. Ja, is het nu wel even zo, als je de wieleronde moet aflasten vanwege de bramenstruik, dan hebben, gaat het over. Hebben wij daar last van. En daarom is het zo belangrijk dat we zo snel dit op orde krijgen. Ja. En dat kan dus echt, dus als je denkt van nou, oké, die stikstofuitstoot, we hebben zoveel, het is echt een bad en dat bad stroomt over. Dat zit vol, ja. Hoe leger we dat bad laten lopen, hoe meer ruimte je ook weer hebt om vergunningen te kunnen verlenen. Ja. Dus dat is echt de enige oplossing. Hoeveel boeren hebben zich al gemeld bij u dat ze willen stoppen? Nou, we zijn dat nu aan het analyseren, maar dat zijn er wel al een paar honderd. Een paar honderd? En 3, 4? Nee, daar ga ik nog geen uitspraken over doen. Nee, want u kijkt er volgende week bij. Mee. U kijkt nou, er... Ik kom er volgende week mee, kunt u het ook nu zeggen? Nee, op de radio. Nee, we zijn daar nu naar aan het kijken. Maar het is... Maar hoopvol is het goede woord? Er zijn heel veel... Ja, waar ik ontzettend tevreden over was, is dat toen we die calculator... online hebben gezet. Ja, boeren konden allemaal inloggen en kijken of ze zelf een piekbelasting waren. Dat er gewoon zoveel boeren waren die meteen hebben gekeken. Sowieso het dubbele van wat het doel bereiken is van de regeling die we hebben. Er hebben zich veel meer boeren gemeld dan nu. Nou, dat is goed nieuws. Nou ja, dat vond ik ook. Maar goed, dat u zegt... mag nog geen getal. Nee, maar dat zegt nog niks. Nee, want ze dat zijn nog niet uitgekocht. Nee, het zijn ondernemers die puur kijken, ben ik piekbelaster of niet? Voor welke regelingen kom ik nou in aanmerking? Ja, meer dan 30.000. Ja. Boeren hebben die tool ingevoerd. Ja, en terwijl als je kijkt naar die beëindigingsregeling die op die 120% zit. Nou, die heeft een doelbereik van ongeveer 3.000 boeren. Ja, dat is 10 keer zoveel. Dus als 10% van die 30.000 meedoen, dan bent u van het probleem. Nee, want we hebben ook nog een landelijke beëindigingsregeling die op 100% zit. En die heeft een bereik van ongeveer 10.000 boeren. Dat is minder. Precies, en die stoten ook minder uit. Ja. Want die zijn geen piekbelaster. Dus dat is even de vraag. En die analyse ben ik nu aan het maken van zeg maar de boeren die de volgende stap zetten. Oké, maar dan gaan we ook echt met een zaakbegeleider een vervolgstap zetten. Echt gebruik te maken van de regeling. Ja, daarvan weet ik niet of het in welke categorie ze horen. Dus daar ben ik hoopvol. Wat voorzichtig. U bent hoopvol. Nou, er is interesse. Even nog, ik liet u kiezen tussen het VVD-verkiezingsprogramma en het regeerakkoord. In het VVD-verkiezingsprogramma stond het jaar 2030 helemaal niet. Ja, maar het is voor VVD ook helemaal geen issue. En ik moet zeggen, voor mij ook niet. Wacht even. Nee, echt. Er is bijna een kabinet overgevallen. Ja, meneer maar... Hoekstra die wilde die 2030 uit. U zegt, het is voor mij geen issue. Nee, de jaartallen is voor mij nooit een... Ik ben daar nooit heel koude vorm van geworden. We hebben met z'n allen anderhalf jaar naar zitten kijken. Nee. We hebben een regeerakkoord en die zegt, pas de wet aan naar 2030. Die voer ik uit. En ik vind, als je daar je handtekening onder zet, dan sta je daarvoor. Maar was u er zelf inhoudelijk van overtuigd dat dat belangrijk was? Ik denk dat snelheid belangrijk is. En, maar jaartal niet. Ik heb altijd gezegd, ik hou mij bezig met de eerste wettelijke opdracht. En dat is 2025. En die is fors. Okay. En laten we die eerst maar eens halen en de boel in beweging krijgen. En ik zei al, ik ben altijd stap voor stap. Maar jongens, 2030. Gaan we niet halen. 2050, nou weet ik niet. We gaan het halen als we nu doorzetten. Ja, maar dat zegt wel een paar jaar. Nou ja, en er zit nu beweging in. Ja, de eerste boeren. Durft u dat te zeggen? Ja, dit is wat we met elkaar en moeten doen. En dat kan wel door nu het kabinet demissionair is? Dat hoop ik. Daar gaat de Kamer over. Maar daar zet ik wel op in. En dat geldt ook voor de industrie. Ja. Daar maar hebben die, we ook die, een piekbelasting. Ja, maar die regeling, die uitkoopregeling, die is in principe door de Kamer, toch? Ja. Dus, dus daar kunnen dat we mee kan gewoon, dat wordt toch niet nee, waar het om gaat is, dat we hebben gezegd, die hele piekbelastersaanpak, het gaat niet om gaan boeren stoppen. Het gaat erom, gaan we fors naar beneden minder stikstof uitstoten. Ja. Maar die 2030, komt die in het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD? Nou, daar zijn we nu mee bezig. Wat u betreft niet dat ik het zo hoor. Het gaat mij erom, wat doen we nu en doen we de juiste dingen. En, maar u keek een beetje lachend toen ik het vroeg. Nee, we zijn er nu mee bezig. Mag u meeschrijven? Ik mag meedenken. Meedenken. Dan komt het er niet in, denk ik. Nou, geen idee. We gaan het zien. U heeft wel een idee. U mag niet jokken. Nee, ik jok ook niet. U we zei gaan dat u geen zien. Idee had. Nee. We gaan het zien. En, maar waar het mij om gaat, is nogmaals jaartallen. Dan moet het, deze hele discussie, als het gaat om natuur en stikstof, moet niet gaan over jaartallen, maar moet oprecht gaan over hoe gaan we samen met de boeren nog veel minder stikstof uitstoten, maar ook de industrie en ook de mobiliteit. En hoe gaan we het samen doen? Met snelheid. En dat is natuurlijk super... Ja, ik vind het heel erg. En nou, ook die piekbelastersaanpak. Kijk, voor een bedrijf met aandeelhouders Ja, dat is een enorme opgave. Ja. Maar die ga je aan. Maar boeren, die hebben hun gezinnen thuis. Het gaat over hun toekomst. Die agrobedrijven heeft er niet zo'n medelijden mee. De gewone boeren wel. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek. Geen dank. Dat was Dit is de Dag voor vandaag. Wilt u meer horen van Tour de Thuis? Luister dan naar Tour de Thuis podcast. Die is te vinden in uw favoriete podcast-app. Onder andere gesprekken met Robert Dijkgraaf en Piet Adema. Vanavond is er ook weer een nieuwe aflevering van podcast De Spindokters te vinden in de podcast-app. Zometeen kunststof. Willemijn Veenhoven spreekt de regisseur en scriptschrijver Joosje Duk. 9:30 zijn wij er weer met Langzijn en Omstreken met het Sportforum. Natuurlijk de prachtige eindsprint van Femke Bol en het Formule 1 weekend in Zandvoort. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.